Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Miłość niezależnie od wieku rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na więcej. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 marca, minęła 20. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Stan zdrowia papieża lekko się poprawia, głosi najnowszy komunikat Watykanu. Rosja nasila ataki w obwodzie kurskim. Strażacy jak co roku apelują. Nie wypalajmy traw w trosce o zdrowe i bezpieczne środowisko. Watykan poinformował o stopniowej, lekkiej poprawie stanu zdrowia papieża Franciszka. W wydanym przed 20. biuletynie medycznym napisano: stan kliniczny Ojca Świętego w minionych dniach pozostał stabilny i w konsekwencji świadczy o dobrej odpowiedzi na terapię. Następnie poinformowano o tym, że papież nie ma gorączki, a wyniki badań, w tym morfologii, są również stabilne. Jak zaznaczono, lekarze nadal wstrzymują się z dalszymi rokowaniami. Rosja, wbrew zapewnieniom, że chce pokoju, nasila ataki w obwodzie kurskim i próbuje przebić się do obwodu sumskiego. Moskiewskie źródła wskazują na sukcesy rosyjskiej armii. Kijów częściowo dementuje te informacje. Jednocześnie monitoringowy serwis Deep State podał, że Kreml wykorzystuje do walk w obwodzie kurskim liczne oddziały żołnierzy północno-koreańskich. Ukraińska agencja Union napisała, że północno-koreańskie oddziały wzięły na siebie ciężar walk na pograniczu rosyjskiego obwodu kurskiego i ukraińskiego obwodu sumskiego. Union dodała, że północno-koreańskie oddziały ponoszą tam ogromne straty. Część analityków wojskowych ostrzega, że niezależnie od ponoszonych strat, to Rosja znajduje się w tym rejonie w lepszej sytuacji. Ilia Abiszew, korespondent BBC, powiedział w telewizji Deszcz, że Rosjanie wbili klin w zgrupowanie ukraińskiej armii, co mocno utrudniło Ukraińcom możliwości zaopatrzenia oddziałów znajdujących się na terytorium obwodu kurskiego. W ocenie Abiszewa Kijów ma dwie możliwości i mało czasu. Ukraińcy mogą jak najszybciej wycofać swoje brygady albo podjąć ryzykowne kontruderzenie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O tym, że zwykli Rosjanie coraz bardziej odczuwają przestawienie gospodarki na tory wojenne, mówił dziś w Trójce w audycji Po prostu Wschód Wacław Radziwinowicz, korespondent Gazety Wyborczej. Rosjanie coraz bardziej tracą spadek dochodów i możliwości, powiedzmy, życiowych w przypadku emerytów, a to jest prawie 42 miliony ludzi. Takim bardzo złym znakiem jest sytuacja w policji rosyjskiej. Co czwarty etat jest nieobsadzony. Na żadną interwencję nikt nie przyjedzie. Tam władzy praktycznie tej broniącej ludzi nie ma. A zdaniem analityków sankcje, choć skutkują utrudnieniami, nie zdały jeszcze ostatecznego ciosu rosyjskiej gospodarce. Strażacy apelują, jak co roku, nie wypalajmy traw. Ponad 150 pożarów traw i nieużytków gasili od początku roku zachodniopomorscy strażacy. To trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, mówi aspirant Dariusz Szach z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Niestety ludzie wciąż myślą, że wypalanie traw jest naturalnym sposobem na oczyszczenie terenu, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Pożary traw wywołane przez człowieka mogą szybko wymknąć się spod kontroli, prowadząc przy tym do niszczenia lokalnej flory i fauny. Często dochodzi do sytuacji, w których ogień przenosi się na pobliskie domy, lasy czy pola uprawne, stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców. Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 20 tysięcy złotych. 40 osób rozpoczęło na Podhalu kurs na Bace i Juhasa. W

To fragment z rozdziału Tożsamość z książki pod tytułem Nieocalony. Biografia Tadeusza Borowskiego, książka wydana przez wydawnictwo Znak, a autorka tej książki jest naszą gościnią, Marta Byczkowska-Nowak. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, miło mi tu być. A ja się bardzo cieszę, że powstała biografia, myślę, że coś więcej, ale o tym zaraz, Tadeusza Borowskiego, ponieważ ja, Max Cygielski, dobry wieczór, dzień dobry, prowadzący plik tekstowy, tą postacią jakoś się interesowałem. Plik tekstowy, czyli audycja o książkach polskich, przygotowywana we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Także o biografiach. Polecam już dostępny w podcastach odcinek o biografii Róży Luksemburg, które i w pewnym sensie to się dla mnie łączy, bo historia Róży Luksemburg to są socjaliści, komuniści na przełomie XIX i XX wieku. Tadeusz Borowski to jest też bohater jakby socjalistyczny, powojenny z połowy XX wieku. Ale zacznijmy w ogóle od tego, czy to sformułowanie biografia jest wystarczające, bo ja mam wrażenie, że napisałaś tak naprawdę książkę, która jest nie tylko biografią człowieka, jest także biografią jego żony, Marii, jest także analizą krytyczną jego prozy, jest także analizą krytyczną jego wierszy i tak dalej. Stawki są wysokie. Ale nie można tego było zrobić inaczej chyba, tak mi się wydaje. To po prostu nie było innego wyjścia. To zawsze sobie zadajemy to pytanie, jak bardzo życie twórcy i jego twórczość się ze sobą splatają, prawda? Są różne na to pomysły, badacze mają różne teorie. No ale akurat w przypadku Borowskiego ten związek życia i twórczości i epoki, i tej wielkiej historii, wielkiej polityki z tym małym życiem osobistym jest tak absolutnie w ogóle niewątpliwy. To się tak plotło ze sobą, że pomyślałam, że absolutnie nie da się tego zrobić inaczej niż wszystkie konteksty, które dzisiaj, do których dzisiaj mamy dostęp, prawda? Większy i lepszy na przykład niż jeszcze tam 20, 30, 50 lat temu. Trzeba po prostu rozszerzyć maksymalnie. I tylko tak zbliżymy się, bo może nie dojdziemy tak całkiem blisko, do jakiejś prawdy o tym człowieku i jako człowieku, jako twórcy, który był szalenie trudnym, skomplikowanym na pewno człowiekiem, ale przede wszystkim obarczony bardzo ciężkim bagażem, prawda? Więc myślę, że no tylko tak trzeba to było robić, bo i jego twórczość, właściwie podzielona na twórczość poetycką i prozatorską, bo to dwie trochę jego różne osobowości, prawda, twórcze. I ta miłość, o której wspomniałeś, do Marii. I różne osobiste rzeczy, które przecież właśnie osobiste, trudno właśnie tu mówić o życiu osobistym, prawda? Ta historia się tak wdzierała w to życie, że, czyli po prostu wydarzenia z życia. No to wszystko było tak szalenie ważne. I dla zrozumienia tego, co on pisał, i dla zrozumienia tego, jak nam potem o nim opowiadano przez lata, prawda? Że pomyślałam, że absolutnie trzeba to robić w ten sposób, jak najszerzej, żeby tam zniuansować tyle, ile się da. Chyba tak. I myślę, że jest to zniuansowane. To spróbujmy, chociaż wiemy, że nie dopuszcza zbyt blisko, spróbujmy go zrozumieć, bo wydaje mi się, że taki jest cel tej biografii i w ogóle taki powinien być cel biografii wszystkich, żeby zrozumieć. Chyba tak. Bo to po to też po to, żeby zrozumieć siebie, jakkolwiek banalnie to nie brzmi, nie? Aha. Tego szukamy chyba w biografiach. To zacznijmy od tego skąd Borowski się wziął, bo to jest też, od razu się tam pojawia problem tych opowieści, które już były, ponieważ też wspominasz o dawnych badaczach i książkach, czyli jakie jest pochodzenie społeczne bohatera? No tak, to jest ciekawe, bo oczywiście, że musiałam się odnieść do książki Drewnowskiego, która powstała w 72 roku, co jest nie bez znaczenia, no bo tam czuć piętno ideologii. To było dla mnie szalenie ważne źródło, z którego bardzo dużo czerpałam, ale musiałam też się troszeczkę podważyć siłą rzeczy. Więc tak, pochodzenie społeczne to jest już właściwie ten pierwszy etap, który podlegał pewnym tutaj manipulacjom w dotychczasowych opowieściach, bo Drewnowski pisał, że Borowski pochodził z nizin społecznych, z dołów społecznych, tak to nazywał. No czego nie mogła mu darować matka Tadeusza Borowskiego. Mówiła, że przecież Drewnowski znał nas, dlaczego tak pisał. No pisał tak dlatego, że pewnie w obowiązującej w PRL-u retoryce to się ładniej komponowało. Taka ładna historia, prawda? Inteligencja z tak zwanego awansu. Ten nasz twórca, tutaj bojownik nowej wiary z dołów społecznych. No nie do końca tak było. Bo Borowski przede wszystkim miał pecha właściwie być równolatkiem Związku Radzieckiego. Urodził się w 1922 roku. Pod koniec 22 i właściwie kilka tygodni po jego narodzinach powstał Związek Radziecki, a Żytomierz, w którym się urodził Tadeusz Borowski, został po wschodniej stronie granicy. W związku z tym ta rdzenna Ukraina, która się do tej pory pojawiała w tych opowieściach, właśnie stąd się wzięła. Natomiast jak się wczytamy się w historię Żytomierza i w historię tej rodziny żytomierskiej, no to nie taka rdzenna i nie taka Ukraina, prawda? Rodzice Borowskiego byli oboje zaangażowani w działalność niepodległościową. Tata był księgowym, ale przede wszystkim był działaczem POW. Mama, Polska Organizacja Wojskowa. Polska Organizacja Wojskowa, tak. Na terenach wschodnich, no tam już wtedy wiemy, że terror sowiecki szalał. To jeszcze nie był ten wielki terror końca lat 30., ale to przecież narastało, prawda? To była eskalacja. Więc w momencie, w którym się urodzili chłopcy, bo Tadeusz miał jeszcze brata, 4 lata starszego, Juliusz i Tadeusz, no to tam już ta machina terroru była solidnie rozpędzona. A ojciec szpieg no, został po prostu aresztowany przez NKWD. A zaledwie kilka lat później, 2 lata później NKWD przyszło też po żony szpiega, czyli dwóch chłopców zostało na tej tam żytomierszczyźnie właściwie bez rodziców. Natomiast co jest szalenie istotne, to myślę, że żeby podkreślić właśnie to, że były to tradycje niepodległościowe, że była to mama zaczytana w poezji. Jak wiemy, jej ukochanym poetą był Juliusz Słowacki, po którym zresztą starszy brat Tadeusza dostał imię. No a Tadeusz, wiemy o tym z relacji, swoje imię zyskał z powodu kultu Kościuszki. Więc to jest po prostu nie bez znaczenia, myślę. No tak, i tata księgowy, działacz POW. I takie były początki tej rodziny rozbitej absolutnie. I mały Tadzio na żytomierszczyźnie, na Marchlewszczyźnie później, to bardzo ciekawa w ogóle karta historii, trochę taka mało chyba znana, nie? Ta Marchlewszczyzna, która tam w rejonach Marchlewska przez polskich komunistów, taki polski rejon narodowościowy tworzony, gdzie był polski język dozwolony, ale on był świetnym narzędziem propagandowym. Więc ta ludność tam poddawana bardzo intensywnej propagandzie sowieckiej. No i takie były początki tego Tadzia z rodziny o tradycjach niepodległościowych, takiej bardzo polskiej, katolickiej, ale właściwie bardzo szybko z tą rodziną został rozdzielony. No właśnie i tutaj już od razu ten jednak tragiczna sytuacja tych chłopaków, którzy w dodatku jadą potem sami przez pół Rosji do Moskwy pociągiem. Tak. Mimo różnych przygód siedliśmy do pociągu w Koziatynie i tak bez żadnych wygód do Moskwy nasz pociąg płynie. W Niechorełom nas rewidowali i tam myśmy obiad zjedli, po czym trochęśmy posiedzieli i do pociąguśmy wsiedli. To jest taki wczesny wiersz, który był w ogóle wcześniej gdziekolwiek drukowany? To jest tak, on go pisał w wieku lat 10 i ten wierszyk pochodzi z takiego zeszytu, który był w posiadaniu profesora Drewnowskiego i ten wierszyk, tak, został opublikowany w tej pierwszej biografii z 72 w Ucieczce z Kamiennego Świata, jako jedyny. Bo jest też inny wierszyk, komuniści to są kłamcy, którzy okłamują lud. No niespodzianka, on nie został opublikowany bardzo długo, aż do początku naszego stulecia. Ale wtedy również się pojawił w przypisie, tak z gwiazdką gdzieś tam na dole, małą czcionką. To jeszcze jeden cytat, bo to jest szumi Bałtyk, szumi polskie morze, a fale się modlą, daj nam pokój Boże, daj nam pokój dobry, trwały, żeby wszystkie dzieci nigdy nie płakały, jak ja, gdy byłem mały. Czyli już nie jestem mały, jak to pisze. No właśnie, a tak naprawdę ma 10 lat. 10 lat. Te wszystkie wierszyki powstały w momencie, tak, jak on miał 10 lat i przyjechał do Polski, czekając na zwolnionego z łagru ojca, bo rodzice zostali oboje zwolnieni. I tam kilka tygodni w tych Baranowiczach Polewskich czekał na przyjazd ojca i tam powstały te wierszyki. One są wzruszające, bo no one też jednak są o tym, no właśnie, jak ja płakałem, gdy byłem mały i mam 10 lat i już nie jestem. Robi to wrażenie, nie? Tak, zdecydowanie robi, więc to dobry wybór, że je tutaj cytujesz. Warszawa z kolei przedwojenna, lata 30. I tutaj z jednej strony mamy taką narrację narodowo-patriotyczną, szczególnie współczesną paradoksalnie, jaka to Warszawa była cudowna. A zawsze mi się przypomina sprzed laty książka Filipa Springera, chyba 13 piętro, która była o bezdomności warszawskiej i o potwornej biedzie, która panowała w latach 30. w Warszawie. I rozumiem, że dla małego Tadeusza Borowskiego, no już powiedzmy młodzieńca coraz bardziej, to jest bardzo trudna sytuacja pod względem po prostu ekonomicznym i klasowym. Tak, no myśmy sobie rzeczywiście ładnie tą 20-letnią Warszawę zmitologizowali, prawda? Że tam właściwie była tylko Marszałkowska i chodzili po niej chłopcy z dobrych domów i myśleli, właściwie rozmawiali tylko o tym, że słodko i zaszczytnie jest umierać z ojczyzny, prawda? No tak też pewnie było i to było wspaniałe i piękne i ładnie się to ogląda w serialach TVP, ale było też inaczej, bo była też druga Warszawa i trzecia Warszawa, jak mówi Piotr Słoniński, przyjaciel Borowskiego, i czwarta, i były Nalewki, i Powiśla, dzielnica biedy. I tak, i Tadeusz Borowski jako taki nastolatek, jest takie bardzo ładne określenie jednego badacza: Warszawa dwóch nowoczesności. No to można powiedzieć, że Tadeusz stał w rozkroku między tymi dwoma nowoczesnościami, bo mieszkał przy ulicy Smolnej, a Smolna była podzielona na Górną Smolną i Dolną Smolną. I to jest w zasadzie genialna miniatura tych kontrastów, o których mówiłeś, warszawskich z tamtego czasu. Górna Smolna to jest ta elegancka, z którą się z Nowego Światu wkręca, a Dolna no to już jest Powiśle, to jest bieda. To tam naprawdę była po prostu koszmarna bieda. No i na tej Dolnej Smolnej rodzice Borowskiego dostali mieszkanie należące do fabryki, w której tata przedwojenny, księgowy, przypomnijmy, został zatrudniony jako magazynier. Ale Tadeusz został wysłany do bardzo prestiżowej warszawskiej szkoły, liceum i gimnazjum imienia Czackiego. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście stał w rozkroku między tymi dwoma nowoczesnościami. W szkole spotykał kolegów z dobrych, zamożnych domów, z domów profesorskich. Miał do czynienia z tym blichtrem, chociażby oglądanym z daleka, no ale wracał albo do tego domu, albo do bursy, czy też do internatu, do wynajmowanego pokoju, bo powiedzmy sobie, że ta rodzina nie do końca się skleiła. Rodzice owszem zwolnieni z łagrów i wrócili do Polski, zamieszkali w Warszawie, ale chyba się nie udało tego życia rodzinnego, myślę, że z różnych powodów, do końca złożyć, ale jednym z nich na pewno były trudności materialne. Więc i Juliusz, i Tadeusz zostali wysłani do internatów, do burs, do pokoi wynajmowanych. Oni mało mieszkali z tymi rodzicami, więc to poczucie no biedy takiej po prostu, to na pewno było coś, co mu towarzyszyło, tak. I te warszawskie kontrasty myślę, że bardzo dobrze i oglądał z bliska, i też przeżył na własnej skórze. Ale jednak pomimo tego, że mamy z jednej strony getto ławkowe, bo mamy oczywiście też potworny antysemityzm przedwojenny, ale rozumiem, że jednak udawało mu się pokonać getto klasowe, tak? To znaczy, że jednak w tym na przykład Czackim spotykały się dzieciaki, chociaż to była szkoła męska, prawda? Tak, bo wtedy były wszystkie. W ogóle wszystkie szkoły tak, były. Tak, oni się tam dopiero w bibliotece przy Koszykowej z dziewczynami spotykali. I to nadal zresztą istnieje swoją drogą. Znaczy spotykanie się z dziewczynami w bibliotece na Koszykowej. Coś ty. To mi musisz potem opowiedzieć o tym. Ja to tylko znam z opowieści mojego syna, ale więc rozumiem, że jednak intelekt Borowskiego, jakaś jego właśnie łapczywość życia, ale też taka intelektualna, czytanie, pisanie powoduje, że on jednak funkcjonuje w bardzo takim szerokim kręgu, w którym ten stan posiadania staje się jakoś mniej istotny. No pewnie tak. To znaczy uczniowie tamtych szkół potem we wspomnieniach swoich wspominali, że te szkoły były otwarte jak najbardziej na rodziny z różnych, prawda, warstw społecznych i statusów materialnych. No uczniowie Batorego najbardziej takiej prestiżowej, prawda, warszawskiej szkoły mówią, wręcz podkreślają to, że absolutnie była ona bardzo otwarta i był tam taki egalitaryzm. To się różnie w tych wspomnieniach kształtuje, no ale wiadomo, że siłą rzeczy po prostu tym chłopcom z tak zwanych dobrych domów łatwiej było zdobywać to wykształcenie, no bo nie musieli się już na przykład troszczyć o to, czy będą dzisiaj jeść zupę, prawda? Oczywista oczywistość. Natomiast tak, Borowskiemu chyba nigdy nie przeszkadzało to, znaczy na pewno to był olbrzymi wysiłek rodziców, żeby go jednak posłać do tej szkoły, ale on Być może dlatego, nie wiem, być może dlatego, że czuł, że potrzebuje coś nadrobić, że gdzieś musi doskoczyć, był tak strasznie zachłanny na tę wiedzę, prawda? Bo to o nim wiemy. Mamy bardzo dużo takich wspomnień, że on no, dawał z siebie absolutnie dużo więcej niż było potrzeba. Czytał 5 książek naraz, czytał zachłannie, nieustannie. Wdawał się w te dyskusje, w te polemiki z taką zaciekłością wręcz, więc... Kto wie, czy nie było tak, prawda, bo to jest takie charakterystyczne, że do jakiegoś statusu, chociażby takiego nawet w swojej głowie, nie, potrzebował doskoczyć. Piszesz o tyglu ideologiczno-kulturowym, też etnicznym Warszawy przedwojennej i ta różnorodność bynajmniej nie znika pod okupacją niemiecką. I dla mnie fascynujące są te fragmenty, kiedy dowiedziałem się z nich, że jednym z... czy użyjemy tego słowa, przyjaciół Borowskiego, był Andrzej Trzebiński, postać, która właśnie zginie z powodu zupy, ponieważ zginie w końcu złapany bez dokumentów na stołówce w trakcie okupacji. Natomiast Andrzej Trzebiński, no to jest sztuka i naród i to jest to, co potem cytujesz też w wersji powojennej, czyli to słynne przemówienie Wiktora Woroszylskiego, który grzmiał jakie imperium, no ponieważ rzeczywiście ta ideologia sztuki i narodu, no sama nazwa tej grupy natowska i ich myślenie o imperium polskim pod okupacją o niemiecką, to wszystko się wydaje absurdalne, ale takich różnych ideologii komunistycznych, bardzo nacjonalistycznych było mnóstwo i ci wszyscy młodzi ludzie się o to non-stop kłócili w trakcie wojny już. Tak, to prawda. A jednocześnie się przyjaźń, ja myślę, że przyjaźń to jest dobre słowo, jeżeli chodzi o Trzebiańskiego. To był na pewno wielki jego przyjaciel szkolny, w Czackim poznany, ale również wielki antagonista. Tylko, że jak sobie zajrzymy tam głębiej w te środowiska, w to, co się tam działo, no to się okazuje, że oni się mogli i przyjaźnić, i kłócić szalenie jednocześnie, prawda? To nie jest tak, jak my dzisiaj w debacie społecznej, że się musimy od razu anihilować, wcisnąć guzik i unfollowować. Tak, można się było ścierać, zresztą oni wręcz w tych wspomnieniach, ci, którzy dożyli lat sędziwych i mogli nam wspomnienia swoje zostawić, mówią o tym, że to ścieranie się i to kłócenie się i ta przyjaźń było szalenie ważne. No to był tak ważny czas, który kształtował ich i charaktery, ale i ideologicznie, bo wiemy, co tam się politycznie wtedy działo, że to było po prostu absolutnie formujące, formacyjne doświadczenie te ich spory. Więc tak, myślę, że spór Tadeusza Borowskiego z Andrzejem Trzebińskim to jest spór tych dwóch środowisk, sztuki narodu, o której wspomniałeś, czyli narodowców, ze środowiskiem Borowskiego, który nie był zrzeszony, wbrew tendencji epoki, nie zrzeszał się, ale miał swoje takie przyjacielskie środowisko, klub esencjastów, tak to się nazywało. To był taki żartobliwy klub studencko-literacki, programowo żartobliwy i programowo niezrzeszony, powiedziałabym, nie? Ja tam napisałam, że oni, jeżeli o coś walczyli, to o ocalenie 20-latków w nich samych. Zupełnie nie tego oczekiwała epoka. To była dosyć taka samotna postawa. Tak, a Trzebiński to przedstawiciel tego środowiska, które uważało, że poeta musi być żołnierzem. To jest to słynne zdanie wypowiedziane przez Andrzeja Trzebińskiego, ale w opowiadaniu Borowskiego przytoczone. Tak. Poeta musi być żołnierzem. Jeżeli nie może zasłonić się wierszem, to niech zasłoni się ciałem. No to Borowski nie chciał się zasłaniać ciałem i nie chciał być poetą żołnierzem i nie chciał być kamieniem rzuconym na szaniec. Więc to są dwie zupełnie różne postawy, które się kłóciły, ale pozostawały jednak cały czas w bardzo głębokich takich związkach i przyjacielskich, i romantycznych, bo tam przecież te dwa tak wrogie pozornie środowiska, tam były związki, małżeństwa między nimi. To niesamowite, jak tam wrzałek w tyglu po prostu. Nieocalony, biografia Tadeusza Borowskiego, Marta Byczkowska-Nowak cały czas w Trójce z nami. Te fragmenty dotyczące wojny są, robią ogromne wrażenie, dlatego że ja mam takie poczucie, że w pewnym sensie z powodu okupacji to wszystko, te wszystkie dyskusje, ta cała energia tych młodzieńców i dziewczyn znajduje się jakby pod taką przykrywką, więc jak w garnku zaczyna po prostu gotować i kipieć. I niesamowite jest to, bo pamiętajmy o tym, że oczywiście czytając biografię Tadeusza Borowskiego cały czas wiemy, jak ona się skończy. Znaczy wiemy, że nasz bohater popełni samobójstwo w końcu, już po wojnie. Wydaje mi się, że sama ta perspektywa powoduje, że to się czyta. Ja czytam w ogóle z dreszczami wręcz. Natomiast ty pokazujesz coś, co mnie bardzo zainteresowało i tego nie wiedziałem wcześniej, że jakby epizody, czy myśli przynajmniej samobójcze u Borowskiego pojawiają się przed Auschwitzem. Tak. I to jest, czyli co, piszesz o tym dużo, dokonujesz też później różnych analiz suicydologicznych i tak dalej, ale że to ten koniec był już gdzieś tam na początku, tak? Tak, to jest taki kontekst, od którego nie możemy uciec, nie tylko dlatego, że znamy zakończenie tego życia, ale chociażby dlatego, że dzisiaj mamy ogromną wiedzę o zdrowiu psychicznym, o zaburzeniach psychicznych, której, no to się bardzo rozwinęło w ostatnich dekadach, prawda? Suicydologia, czyli nauka o samobójstwach, to jest taka interdyscyplinarna nauka, która zrobiła no, ogromne postępy i szalenie dużo nam wyjaśnia. Dlatego uznałam, że no absolutnie nie można od tego uciec. Zaprosiłam specjalistów tutaj do rozmów. Oczywiście nikt nie próbuje diagnozować Borowskiego, no ale jednak wiele rzeczy, wiele aspektów jego zachowania jest symptomatycznych, prawda? Albo dla chorób, albo dla zaburzeń. Jak się wczytamy w ten los od początku do końca, uwzględniając ten kontekst zdrowia psychicznego, no to ta tak zwana zagadka śmierci Tadeusza Borowskiego robi się mniej zagadkowa. No, suicydolodzy mówią o tym, że trauma zeznana przez dziecko we wczesnym dzieciństwie potrafi zaważyć na całym życiu, zaważa na całym życiu, wiąże się z kryzysami zdrowia psychicznego osoby dorosłej, również z kryzysami samobójczymi. Co więcej, nie tylko niekoniecznie taka trauma w postaci przemocy doświadczonej osobiście, ale nawet takiej usłyszanej w relacji. No to jak my sobie pomyślimy, co ci chłopcy tam na tej Żytomierszczyźnie bez tych rodziców z tym rozszalałym terrorem sowieckim przeżyli? Oni zapewne nie wiedzieli wtedy, czy rodzice wrócą, czy nie. Właściwie Tadzio mały został sierotą, prawda? No to już jest bardzo ciężki bagaż. Potem ten nastoletni okres, o którym wspominaliśmy, też wcale niełatwy w tej Warszawie dwudziestolecia. Takiej trudnej, takiej biednej, bez życia rodzinnego. Z tą jego taką postawą, on był zawsze outsiderem, prawda? Wszyscy się zrzeszają, wszyscy są w kółkach, wszyscy są społecznikowskie instynkty. Nie, on nie. On zawsze outsider. Nie był to łatwy czas na pewno. No wreszcie wybuch wojny. A to też dla niego taka, no on jest zupełnie absolutnie pod okupacją, w tej Warszawie pod okupacją, no to jest w zasadzie Borowski jest cywilem stojącym pośrodku wojny. No gdzie? No w ogóle absolutnie. Co to za postawa? Wszyscy się upominają o coś innego. Szarpią go za rękaw, tak jak Andrzej Trzebiński wspomniany. Więc myślę, że ta konstrukcja psychiczna była naznaczona szalenie ciężkimi doświadczeniami. Więc on wchodzi do obozu jako dwudziestolatek, więc taki młody zdawałoby się człowiek, ale pomyślmy z jakim bagażem. Więc tak, ten obóz, który uważamy za taki najważniejszy, znaczy on na pewno był centralnym momentem tej twórczości i tego życia i na pewno odcisnął piętno najsilniejsze, no ale on już tam wchodził z takim bagażem po próbie samobójczej, co najmniej jednej, o której wiemy. Więc to można właściwie pomyśleć, że to tylko dopełniło, prawda, pewnej konstrukcji, pewnej predyspozycji, która tam była od bardzo wczesnego dzieciństwa. Chyba nam współczesnym trudno jest pojąć, że ktoś, kto przeżył obóz, potem popełnia samobójstwo wiele lat później, ale ty niesamowicie pokazujesz znów przez również przez wypowiedzi czy cytaty od specjalistów, że ten czas w obozie powoduje znowu taki rodzaj skupienia na przeżyciu, taki rodzaj energii, która może potem właśnie zniknąć, tak? To jest bardzo ciekawe i takie niezrozumiałe dla nas, prawda? Zupełnie czegoś innego byśmy się spodziewali, tak. To jest w ogóle przypadek wcale nieodosobniony, bo wiemy, że w obozie Borowski był naprawdę w dobrej formie psychicznej. Sama dzielność, tak powiedziała Maria o nim, wspominając go z tego okresu obozowego, no bo wiemy, że oni się tam spotykali. Ale to, co się nam wydaje tak dziwne, również tłumaczą psychiatrzy, psychologowie, suicydolodzy, że w przypadku osoby obciążonej psychicznie, a wiemy, że już że taką był Borowski, sytuacja traumatyczna, na przykład obóz, paradoksalnie może zadziałać dla psychiki sprzyjająco, dlatego że skoro cały system przedobozowy był jakoś patologiczny, a tutaj już wiemy, że był, i ten system ulega rozpadowi, no to oni się paradoksalnie znajdują w sytuacji lepszej niż ludzie, którzy przed obozem mieli piękne, wspaniałe, cudowne życie, z którym się nie mogą ciągle rozstać. Ten system uległ zniszczeniu, więc trzeba zbudować jakieś nowe. Działa tutaj też pewna mobilizacja taka po prostu stricte biologiczna i to wszystko powoduje, że rzeczywiście ta forma psychiczna chwilowo może zwyżkować. Chwilowo, bo oczywiście już wiemy, czym jest potem syndrom KZ, prawda? I to takie bardzo odroczone, czyli ten poobozowy, tak? Mm-hmm. To opisali psychiatrzy po wojnie. Czyli to takie odroczone, ta odroczona trauma, tak? Mm-hmm. Czyli też mówimy dzisiaj o zespole PTSD, zespół stresu pourazowego, to wszystko jest ważne w kontekście tej śmierci, która następuje nie w obozie i nie tuż po nim, tylko właśnie parę lat później. Mm-hmm. Fragment Zborowskiego, który sam cytowałem w swojej książce pisząc o Auschwitz. Nosimy wory z cementem, układamy cegły, tory kolejowe, grodzimy grunta, depczemy ziemię. Zakładamy podwaliny jakiejś nowej, potwornej cywilizacji. Teraz dopiero poznałem cenę starożytności. Jaką potworną zbrodnią są piramidy egipskie, świątynie i greckie posągi. Ile krwi musiało spłynąć na rzymskie drogi, wały graniczne i budowle miasta. Ta starożytność, która była olbrzymim koncentracyjnym obozem, gdzie niewolnikowi wypalano znak własności na czole i krzyżowano za ucieczkę. Ta starożytność, która była wielką zmową ludzi wolnych przeciw niewolnikom. I potem jeszcze jeden fragment. Myśmy byli brudni i umierali naprawdę. Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby. O autorytetach. Tam potem zresztą jest też w tych fragmentach, dla mnie bardzo ważny był fragment, kiedy Borowski wymienia nazwy niemieckich firm. I łączy też to wszystko, tą taką historiozoficzną perspektywę z taką analizą ekonomiczną zagłady. Chyba trzeba powiedzieć parę słów o Marii, bo tak naprawdę ja z twojej książki też odniosłem wrażenie, że on poszedł za Marią. Tak, trochę tak było. Już mówimy o Marii i to, o czym on pisał, ten fragment, który zacytowałeś, to jest zresztą fragment z listu do Marii pisanego w obozie, który, jak wiemy, te listy właśnie do niej pisane stały się zaczątkiem tej prozy obozowej, która do dzisiaj robi na nas takie wrażenie. Jeszcze tylko bym pociągnęła tę myśl, którą zacząłeś, dobrze? Zanim jeszcze o Marii coś powiemy. Bo to jest szalenie ważne, to co przeczytałeś, dla całego jakby rozumienia tego, co nam próbował powiedzieć Borowski. Próbował, bo chyba się do końca nie udało, bo wszedł socrealizm i on był trochę osamotniony w tej walce o tą prawdę, którą zobaczył w Oświęcimiu. Ale to jest właściwie to, co czytałeś, to jest fenomen rzeczywistości koncentracyjnej, która jego zdaniem się nie zaczęła w momencie trwania obozu. Ale też nie przestała istnieć, kiedy bramy obozów zostały zamknięte. To jest jakaś rzeczywistość, którą sobie tutaj w Europie Zachodniej zbudowaliśmy, społeczno, ekonomiczno, polityczno, duchowa powiedzmy, której żelazną konsekwencją było powstanie obozów. Tak? On nie uważa, że obozy nie wiem, z piekła nagle w niezrozumiały sposób wystrzeliły na ziemię. Tak sobie tutaj urządziliśmy, że obóz w ogóle był możliwy. On to pisze, prawda? I potem też pisze po wojnie o tym, że no ale halo, ta rzeczywistość nie przestała istnieć, pomyślmy o tym. Więc to są szalenie ważne fragmenty, które przeczytałeś. A czy on poszedł za Marią? No tak, to wszystko można to czytać jako po prostu wielką historię miłosną, bo rzeczywiście było tak, że Maria została aresztowana w kotle. Ona miała kontakty z PPR-em i takie osobiste i działała też jako łączniczka. Poszła po dokumenty fałszywe dla przyjaciółki, która uciekła z getta i tam została aresztowana. I było to dla wszystkich dosyć jasne. Wszyscy wiedzieli, że Maria zniknęła w mieszkaniu przy Puławskiej, więc absolutnie nie można było mieć zbyt wielu wątpliwości, więc tak, Tadeusz poszedł jej śladem. Raczej wiedząc, że skazuje się na pewny los. Tak też zresztą wspominał w opowiadaniu, to jest opisane. Został aresztowany 2 dni po niej. Trafili oboje do Pawiaka. Spotykali się zresztą w drodze gdzieś tam na przesłuchania. Sobie mignęli na gestapo. I tym samym transportem, Maria kobiecym, Tadeusz męskim, trafili tego samego dnia do obozu kobiecego i do obozu męskiego w 1943. To już jest Birkenau. Tutaj w tych fragmentach, przy tych fragmentach książki muszę przyznać się, że parę razy naprawdę się pojawiła łza w moim oku. Nie będziemy wchodzić w ten bardzo ważny wątek, który Borowski rozumiał doskonale, zupełnie inna pozycja Polaków w Auschwitz, zupełnie inna Żydów. Maria o tym też mówi, nie? Tak, dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że już w tym momencie musimy przeskoczyć i powiedzieć, wytłumaczyć, ponieważ myślę, że dla pokolenia naszych dzieci, które mają przecież jednak w lekturach przynajmniej te tam 2-3 opowiadania Borowskiego z Auschwitz czytają, ale wydaje mi się, że w tej chwili dla tych młodych czytelników jest zupełnie niezrozumiałe, że istniała w ogóle jakaś sprawa Borowskiego. Mhm. To znaczy, że kiedy te teksty zostają wreszcie stopniowo, w różnych wersjach to opisujesz, są jakoś tam publikowane i częściowo docierają do czytelniczek i czytelników w Polsce po wojnie, to zaczyna się właśnie sprawa Borowskiego. Czy to była tylko sprawa, że tak powiem, artystyczna, czyli utożsamianie narratora z autorem, czy to jednak też pokazywało coś więcej? No myślę, że absolutnie to pokazywało coś więcej i szkoda może, że te dzieci nasze w tych szkołach o tym nie wiedzą, bo to jest właśnie, nie wiem, czy nie najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o rozumienie spuścizny całej Borowskiego, prawda? Bo jak nie znamy sprawy Borowskiego, to w zasadzie trudno nam zrozumieć, czego ten młody, gniewny człowiek wtedy oczekiwał. O co on tak krzyczał, prawda? A on krzyczał o tą prawdę, którą zobaczył w obozie, która jego zdaniem była absolutnie fałszowana, chociażby w takich powieściach, jak powieść z otchłani Zofii Kosak-Szczuckiej, która była zarzewiem całej sprawy Borowskiego, tak? Bo tak to było, powiedzmy szybko, że Zofia Kosak-Szczucka, pisarka, ogromny autorytet już wtedy, dużą estymą darzona, pisarka katolicka, napisała w 1947 roku, wydała powieść z otchłani, opisującą obóz Auschwitz. I w tej powieści znalazło się właśnie dokładnie wszystko punkt po punkcie, z czym Borowski chciał walczyć w swojej prozie. Czyli martyrologia, zbyt łatwy, zdaniem Borowskiego, klucz do zrozumienia tego, co tu się na tej ziemi wydarzyło. Uświęcanie ofiar. Jakieś takie mity narodowo-katolickie, które absolutnie uproszczają i zafałszowują cały obrazek. A Borowski mówi coś dokładnie odwrotnego. On mówi, nie, w obozie nie było ze zwierzęconych, wynaturzonych SS-manów, bestii i szlachetnych, uświęconych ofiar, które zaraz wstąpią do nieba z powodu tego cierpienia, tylko był człowiek w całej swojej okazałości i po jednej, i po drugiej stronie. A zatem, jaki z tego wniosek? Zło nie przyszło z piekła, ani znikąd inąd, tu nie ma żadnej transcendencji. No zatem cząstka zła jest w nas. To jest związane z tą rzeczywistością koncentracyjną, o której mówiliśmy wcześniej, prawda? I dlatego ten jego wielki postulat rozszerzenia odpowiedzialności za zło także na ofiary. No on z naprawdę dużym hukiem przekuł w tej sprawie Borowskiego, w tej krytyce powieści Zofii Kosak-Szczuckiej, przekuł ten balon mitu o niewinności ofiar, który my tak troskliwie przecież pielęgnujemy do dzisiaj, prawda? No to było absolutnie niezrozumiałe dla współczesnych mu czytelników. Oni zaraz po wojnie potrzebowali opłakania ofiar, uświęcenia, cierpienia. Ta martyrologia się tutaj świetnie sprawdzała. Potrzebowali racjonalizacji, jakiegoś takiego prostego wytłumaczenia, co się wydarzyło. No to Zofia Kosak-Szczucka i jej podobni, bo przecież to nie tylko ona, dawali takie wytłumaczenie, tak? To było dzieło szatana. No widocznie z jakiegoś powodu Bóg tak chciał. Ofiary były, oczywiście więźniowie obozu są tam przedstawieni, także ci, którzy byli szlachetni w obozie, to są ci, którzy katolicy, którzy byli też szlachetni przed obozem. No dokładnie wszystko inaczej niż mówił Borowski. I stąd ten jego wielki postulat w sprawie Borowskiego, czyli w krytyce powieści z otchłani, nie można pisać o Auschwitz inaczej niż w pierwszej osobie. I stąd jest jego postać, narratora i bohatera opowiadań, Vorarbeitera Tatka. I niezrozumienie tego fenomenu prowadzi właśnie do jakichś takich uproszczeń i zafałszowań, które do dzisiaj my zresztą, do dzisiaj się z tym borykamy, prawda? Jeszcze dzisiaj, teraz, niedawno nawet w prasie czytam, no nie do końca można zrozumieć, dlaczego on tak pisał, o co mu tam chodziło w tych opowiadaniach, nie? Ja myślę, że to jest wątek, którego nawet nie będziemy w stanie tutaj dokończyć. Tak, bo to dlatego, że on jest też bardzo współczesny, moim zdaniem. W związku z tym, że jesteśmy właśnie po przecież obchodach rocznicy wyzwolenia Auschwitz, z drugiej strony mamy ogromną dyskusję filozoficzno-etyczną, jak w kontekście Holokaustu mamy rozmawiać o ludobójstwie dokonywanym na Palestyńczykach przez państwo Izrael, i wydaje mi się, że paradoksalnie odpowiedź na te wszystkie kwestie tkwi właśnie tam, czyli w tym, czy Holokaust był uniwersalny, czy był wyjątkiem. Zgadzam się z tobą. Tam jest tak? Odpowiedź. No. A oto też izraelscy żydowscy filozofowie zagłady się spierają właśnie, do jakiego stopnia możemy mówić o jakby wyjątkowości, a do jakiego stopnia mówimy właśnie językiem Borowskiego, że zło się przecież nie pojawia znikąd. Może na zakończenie tego wątku uda mi się przeczytać w sensie emocjonalnie fragment wiersza do narzeczonej. Już tylko ciało człowieka, już tylko ludzki popiół, już tylko nieba ogrom, który się w oczach garnie. Oto przyszliśmy obcy ze wszystkich stron Europy i jedną drogą idziemy do lasu, do ziemi umarłych. Już tylko ciało człowieka, ręce podnoszę do twarzy i czuję ciało jak obce. Czuję jak cudzy żywioł. Liryzm kołysze się we mnie, jak ptak zraniony się waży i nim osłabnie, woła i nim upadnie, przyzywa. Oto flegmona i tyfus, oto komora i gaz. Oto jest ogień i popiół, ciało na wietrze niczyje. Oto się rodzi epos, woła tragiczny czas. Podnoszę ręce do twarzy i milczę. Tak, Mario, żyję. Ja naprawdę się wzruszam, czytając to. No trudno się nie wzruszać chyba. Ja się wzruszam, jak słucham. Borowskiemu udaje się przeżyć, Marii też się udaje przeżyć. Ona jest w Szwecji, on jest w Monachium. Jest jeszcze kolejny etap trwogi powojennej, czyli obozy dla DP-sów. To jest też bardzo ważne, żeby zrozumieć jego postawę człowieka, który nie może się wcale cieszyć wolnością, ponieważ zostaje zamknięty w następnym obozie, tym razem amerykańskim. Oczywiście obozie nie zagłady, ale jego wolność jest nadal ograniczana. Bardzo długo się zastanawia, czy wrócić do Polski, czy nie. W końcu podejmuje tą decyzję. I wchodzimy właśnie w okres umacniania się władzy socjalistycznej. Tutaj powiem ci szczerze, że to jest jedyny moment, kiedy czasami nie do końca się z tobą zgadzam. No to mów, to chodź. Pospieramy się albo i nie. W tym sensie, że wydaje mi się, że to jest w ogóle też znowu nasz problem pisania o komunizmie. Znaczy my o nim piszemy z perspektywy współczesnej, posiadając wiedzę i wnioski dostępne nam współcześnie, a nie do końca dostępne ludziom wtedy. Ja jakby nie jestem w ogóle zdziwiony, że Borowski zapisuje się do, nie tyle do władzy, tylko zapisuje się do po prostu przemiany świata na lepszy po Holokauście i II wojnie światowej. Ale ja też nie jestem zdziwiona. Ale czasami mam wrażenie, że tłumaczysz go tak, ale może to robisz dla innych czytelników, że strasznie go tłumaczysz, a tłumaczysz pewne rzeczy, które dla mnie na przykład nie wymagają wytłumaczenia. Wiesz co, myślę, że jeżeli coś wymaga wytłumaczenia, to czy on miał i na ile on miał świadomość już takich bardzo partykularnych spraw związanych z tą władzą, z praktycznym wymiarem tej idei. Bo to, że on uwierzył w tę ideę, to ja w ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To ja absolutnie nie zarzucam mu ani jakiegoś tam koniunkturalizmu, ani konformizmu. Nie. Natomiast były znaki, nie? Były znaki, już dużo było tych znaków. Począwszy od 1946 roku, od referendum, w czasie którego on wraca do Polski przecież. To już taka rozszalała propaganda. Były znaki, że to nie jest taka czysta do końca sprawa, nie? Że ta idea, owszem, ale już jej realizacja nie do końca. Więc to są te miejsca, w których ja nie wiem, czy ja tłumaczę, ja raczej zadaję pytania, czy on to widział, czy on to słyszał, czy on wiedział, że UB właśnie przychodzi do domów rodziców jego przyjaciół przedwojennych, których teraz nowa władza wyzywa od faszystów. Czy on wie, jak wygląda walka z Kościołem? Czy on wie, ile ludzi siedzi w więzieniach? Wiesz, to są te sprawy, które dla mnie były zastanawiające. Ale ja pamiętam, jak rozmawiałem z pewną artystką o okresie powojennym, która akurat wywodziła się z bardzo tradycyjnego, sanacyjno, wręcz no, patriotycznego, ale zarazem też żegotowego domu. I ona mówi tak... No wiesz, Max, no tak, Janek Rodowicz zginął, ale wiesz, nie było wojny. I jakby w tym się akurat Janek Rodowicz był jej wręcz chłopakiem w ogóle. Ona mówi, no ale nie było wojny, no były gruzy, było nowe życie, wszyscy się po prostu cieszyli jednak, znaczy wszyscy, duża większość. Tak, no tak, no wiesz, no to są te pytania, które są dla nas, tak jak mówisz dzisiaj, absolutnie w ogóle nie wiem, czy jest dostępna dla nas... Wiesz, próba zrozumienia tego, co oni wtedy czuli i jak skomplikowane były te wybory, prawda? No ale wiesz, to też coś podobnego mówi Tadeusz i Maria. Sowietyzm, no tak, no straszny, no ale to nie nazizm. No właśnie. No ale to nie rasizm, nie? No to jest pytanie o wagę, wiesz... O takie wybory, które w ogóle myślę, że są dla nas niezrozumiałe. Możemy tylko sobie zadawać pytania. Tak, bo to jest, z jednej strony próbujemy zrozumieć tę epokę, nie popadając właśnie w jakieś grzechy prezentyzmu. Czy tobie też napisanie tego wszystkiego ułatwiało stworzenie, bo mówiliśmy cały czas o faktach, natomiast tak jak wspomniałem na początku, książka Nieocalony z jednej strony jest naprawdę bardzo poważną analizą życia w relacji do twórczości i odwrotnie, i polityki i tak dalej, ale też wprowadzasz postać takiego kolejnego tatka. Kim on jest? On jest sobowtórem, twoim interlokutorem, czy on jest właśnie tym spojrzeniem z teraźniejszości? Tadzio, pytasz o Tadzia. Tak. Tadzio jest takim czytelnikiem naiwnym, który chodzi za mną przez całą książkę i mnie szarpie za rękaw. Mówi, czego ty tam szukasz, dziewczyno? Co ty mi tu w ogóle chcesz ciekawego powiedzieć niby? Wiesz, ja pomyślałam, że dzisiaj Borowski zasługuje na takiego czytelnika naiwnego, który nie czytał Miłosza, nie zna wiesz, zniewolonego umysłu i Bety. Nie widzi w nim czerwonego trybuna socjalizmu, nie widzi w nim samobójcy, nie zna sprawy Borowskiego. Jest w stanie podejść do tego pisania i do tego życia z takiego punktu zero. I pomyślałam, że chyba już dzisiaj Borowski na to zasłużył, ale że my też na to zasłużyliśmy. Bo wiesz, bo to jest tak, każdy ma swoją opowieść o Borowskim, nie? I one są takie bardzo mocno utrwalone w naszej świadomości. Mamy koledzy partyjni, koledzy literaci, mówią, to był nasz przywódca walczący o socrealizm, pozbawiony wątpliwości. Aleksander Watt o Borowskim z tego samego czasu mówi, to była jedna wielka wątpliwość. Absolutnie nie wierzył, to tam było mnóstwo zafałszowań. No Miłosz mówi, to była nienawiść, tak? Nienawiść pędząca jak rzeka, którą umiejętnie wykorzystała partia. Bliscy mówią, sama miłość. Ani grama nienawiści. To była miłość do ludzi, do świata w każdym aspekcie. Maria każdy wybór właściwie Tadeusza tłumaczyła zawsze chorobą. Nieleczoną depresją, jakimś zaburzeniem psychicznym. Ale była też kochanka, straszne słowo, która o Tadeuszu z tego samego czasu mówi, nie, on nie był chory, absolutnie nie widziałam tam żadnych depresji. To była schodząca radość życia. Matko kochana, jak się to wszystko zestawi ze sobą, no to w zasadzie... Wiesz, to dopiero gdzieś z tych wszystkich słów zebranych, właściwie nawet między słowami, można próbować docierać do jakiejś prawdy. Więc pomyślałam, że tak, że Tadzio jest po prostu niezbędny do tego, żeby spróbować z punktu zero spojrzeć, odrzucić te warstwy legend i mitów i z takiej współczesnej perspektywy na to spojrzeć. Bo Tadzio też jest potrzebny mi po to, żeby wprowadzić pewne... współczesne konteksty, no bo przecież zawsze tego szukamy w historiach, nie? Tego, co nas dzisiaj tutaj boli, uwiera albo interesuje, więc Tadzio się zastanawia nad stanem debaty. Dla Tadzia pewne rzeczy, o których zdążyliśmy wspomnieć, nie są sprawami politycznymi, jak zagłada czy Holokaust, nie? Dopóki to będzie dla nas polityczne, no to jaką my z tego lekcję wyciągniemy? No, więc myślę, że po to jest, no ale też cały kontekst zdrowia psychicznego, te pytania o retraumatyzację, które dzisiaj się na przykład pojawiają, tak? Czy młodzi ludzie powinni czytać w ogóle te straszne rzeczy? No, to jest cały wór zagadnień, do których tutaj Tadzio był potrzebny. To jest niesamowite pytanie, które zadałaś, ale to musielibyśmy zrobić oddzielny chyba klub trójki na ten temat. O retraumatyzację? Tak, bo z jednej strony, jak czytałem twoją książkę, to powiedziałem do moich dzieci, sprawdziłem, czy czytały na pewno opowiadania Aborowskiego i powiedziałem, że za mało czytają o Auschwitz, a ty teraz mówisz i coś w tym może być, że wcale nie powinny czytać. Nie, ale ja tak nie powiedziałam. Ja powiedziałam, że się musimy zastanowić, może jak to czytać. Tak, z jakim komentarzem. Bo może z jakimś. Dokładnie, bo to jest, wiesz, znaczy wydaje mi się, że to tym bardziej teraz, kiedy za chwilę już nie będzie nikogo, kto może powiedzieć o Auschwitz, to w ogóle pytanie, jak o tym opowiadasz. Znaczy, nie będzie się dało w pierwszej osobie opowiadać na przykład już, tak? No dobra, ale to już jest dyskusja na klub trójki, tylko jeszcze chciałem spytać, czy to nie jest tak, że ta figura, którą wprowadzasz, czy ona trochę nie wynika z tego, że to jest oczywiście biografia, to są fakty, to są przepisy, to się bardzo dobrze czyta też, ale ty masz też spore ambicje takie, powiedziałbym, kreacyjne, ponieważ w ogóle twoja poprzednia, pierwsza, jak rozumiem, książka była powieścią, tak, ale opartą na faktach. Tak, ale nie powiedziałabym, żeby to był wykwit ambicji kreacyjnych, bo wiesz co, bo dlatego, że uchylam się od takiej diagnozy, ale to chyba tylko dlatego, że nie wiem, że to jest jakieś takie bardzo, ten Tadzio powstał organicznie po prostu. On nie był jakoś szalenie mocno wykalkulowany i wykoncypowany, tylko po prostu tak poczułam, że z takiego punktu należy do tego podejść. A pierwsza książka była powieścią, no też traktującą o obozie. Chyba już porzucę ten temat w najbliższej przyszłości. Ale to niesamowita historia, bo to jest książka oparta o kilka faktów z życia pierwszej uciekinierki z Auschwitz, Janiny Nowak. Gdzieś tam oni wspominają czasami we wspomnieniach więźniarki. Bardzo enigmatycznie te wspomnienia są takie właściwie trochę sprzeczne, nie do końca wiadomo. Ja byłam tak zaskoczona, jak się spotkałam. Nawet chyba Szmaglewska w Dymach z Birkenau pisze, że jakaś tam była dziewczyna, która uciekła. Co myślałam, matko kochana, jak to? Przecież my znamy tylko te męskie ucieczki. One są tak opisane. Filmy były. No bo też one były bardzo spektakularne, te męskie ucieczki z obozu. Tam przez główną bramę ktoś uciekł, prawda? W przebraniu SS-mańskim. Ale mówię, jak to kobiety jakieś stamtąd uciekły? No i się okazało, że nie ona jedyna. Było kilkadziesiąt kobiet, które uciekło z Auschwitz, ale ona jako pierwsza. I pomyślałam, że to jest szalenie ciekawe. I tak powstała powieść, Którędy na wolność. Którędy na wolność, historia pierwszej dziewczyny, która uciekła z Auschwitz. Ale czyli twoje dwie książki to są książki o tematach niełatwych. No niełatwych. Skąd takie zainteresowania? Wiesz co, ja przez lata odkładałam ten temat, bo moje takie szkolne pierwsze zetknięcia z lekturą chociażby opowiadań obozowych Borowskiego, no po prostu to było piorunujące wrażenie i ja po prostu zamknęłam to i powiedziałam dziękuję, kiedyś do tego wrócę. Ale nie jestem w stanie teraz robić więcej niż to, co konieczne. Chociaż broniłam pracę magisterską w katedrze literatury XX i XXI wieku i wszystkie konteksty związane z tą literaturą rozszerzałam zawsze, jak tylko się da, to jednak ta literatura obozowa była dla mnie szalenie czymś trudnym i omijałam to, jak mogłam. No więc przyszedł taki moment po prostu w życiu, że myślałam, dobra, mam na to gotowość. A to jest też moment, w którym my mamy bardzo duży dostęp do źródeł. My wcześniej nigdy nie mieliśmy takiego dostępu do źródeł, prawda? Mamy mnóstwo, jest niesamowita praca historyków, dokumentacyjna, mamy mnóstwo wspomnień w przeróżnych formach spisanych i pomyślałam, że no to trzeba spróbować to wykorzystać. Chociaż jak zaczynałam pisać powieść, to już taka była trochę schizofreniczna sytuacja na rynku, że tak powiem, bo z jednej strony rzesze czytelników domagające się coraz nowych tytułów tak zwanej literatury obozowej, taki hype, prawda, ta moda wręcz zapanowała. Z drugiej strony krytycy, którzy już mówili o holopolo, mamy takie terminy, więc to zdecydowanie ta koniunktura była taka, że miałam wątpliwość, że to zostanie wrzucone oczywiście od tego wora, no ale pomyślałam, że no trudno, no nie można poddawać tego tematu, trzeba próbować coś z tego robić lepszego po prostu niż te czytadła, nie? A jesteś autorką tych książek, pracujesz jako dziennikarka, ale teraz też powiedziałaś o studiach, więc jesteś też naukowczynią trochę. Nie, jestem literaturoznawczynią, ale wiesz, zakończyłam karierę naukową na pracy magisterskiej. A, okej, to tak jak ja zresztą. Piąteczka. Marta Byczkowska-Nowak, pani magister, ale za to autorka wspaniałej